sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 3 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski. A na początek odkrywamy karty po nowym rozdaniu w Brukseli. Wiadomo już, kto zastąpi Junckera, Mogherini i Tuska. 1000 złotych grzywny dla policjantki, która pobiła staruszkę za kradzież. Za chwilę więcej o wyroku w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu. Akt Unii Lubelskiej, mający 450 lat, ten oryginalny, można zobaczyć w Warszawie. Przetasowanie na najwyższych stanowiskach w Brukseli staje się faktem. Decyzje zapadły na unijnym szczycie. Przypomnijmy, Niemka Ursula von der Leyen ma być nową przewodniczącą Komisji Europejskiej i zastąpić Jean-Claude'a Junckera. Belg Charles Michel zastąpi Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Natomiast Hiszpan Josep Borrell będzie nowym szefem unijnej dyplomacji. Nasza korespondentka Beata Płomecka przypomni, jak wyglądała droga do porozumienia. Potrzeba było w sumie 3 dni do osiągnięcia porozumienia. Niedzielno-poniedziałkowe, 19-godzinne negocjacje zakończyły się fiaskiem. Wczoraj późnym popołudniem wszystko było wiadomo. Rezultaty ogłosił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Widziałem na twarzach wszystkich bez wyjątku, jeśli nie satysfakcję, to przynajmniej ulgę. Polska, która wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej zablokowała kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, była zadowolona z ustaleń szczytu. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Byliśmy o włos od wyboru kandydata radykalnego. Atakowanie Polski po prostu jest drogą donikąd. Nową przewodniczącą Komisji Europejskiej ma być Ursula von der Leyen. Widzę tutaj dużą szansę na zbudowanie wspólnego mianownika. Polska widzi zbieżność poglądów z Niemką w dziedzinie polityki obronnej. Opowiadała się ona za wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, ma jastrzębie podejście do Rosji. Premier rozmawiał już z Ursulą von der Leyen przez telefon, m.in. o tece komisarza dla Polski. Ma to być ważna teka gospodarczo-przemysłowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A nominowana przez unijnych przywódców Ursula von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej musi jeszcze zatwierdzić jej kandydaturę. Jej nominację musi zatwierdzić jeszcze Parlament Europejski. Europosłowie będą głosować nad tą kandydaturą za niecałe 2 tygodnie. Parlament zbiera się już dzisiaj. Na sesji ma zostać wybrany przewodniczący oraz 14 jego zastępców. Jest dodatkowo grzywna dla policjantki oskarżonej o pobicie staruszki. Ma zapłacić 1000 złotych. Chodzi o głośną sprawę z Wrocławia z 2015 roku. Policjantka Lidia S. wraz z innym policjantem Piotrem L. interweniowali w jednym z supermarketów, gdzie 82-letnia kobieta ukradła serek i ogórka. Kobieta pobiła staruszkę i zakuła ją w kajdanki. Była agresywna i zachowywała się wobec 82-latki niewspółmiernie do jej czynu, uzasadniała wyrok w sądzie apelacyjnym sędzia Zuzanna Żelazny. Ten zapis ze zdjęciami, które jest w aktach, wskazuje, że to oskarżona na takie zachowanie pokrzywdzonej, kiedy nie chciała oddać tej torebki i plunęła w jej stronę, zadała jej ciosy. I widać też, jak pokrzywdzona zasłania rękami twarz, jak kuli się, jak się osuwa na krześle. W grudniu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji skazał Lidię S. na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Piotr L. został skazany na 6 miesięcy również w zawieszeniu. A teraz śmiertelnie niebezpieczne dopalacze. Tymi substancjami w zeszłym roku zatruło się prawie 4300 osób, a zmarły 162. Joanna Stankiewicz zajrzała do raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nowe narkotyki, popularnie nazywane dopalaczami, zbierają w Polsce śmiertelne żniwo. Dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku zmianom w prawie i lepszej współpracy służb liczba zatruć spada, mówi zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska. Zatruć mamy trochę mniej, notujemy je na poziomie do 200 miesięcznie, natomiast coraz więcej zdarza się przypadków zgonu po użyciu tych nowych narkotyków. Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreśla, że nowe substancje odurzające są bardziej niebezpieczne od tradycyjnych narkotyków. Kiedyś użytkownicy opioidów, czyli heroiniści, musieli wstrzykiwać narkotyk dożylnie. Dzisiaj można po prostu sobie inhalatorem do nosa psiknąć 2 razy. Efekt jest dokładnie taki sam, a nawet mocniejszy. Syntetyczne opioidy i kanabinoidy znajdują się też w likwidach do e-papierosów. Najwięcej zatruć i zgonów z powodu nowych narkotyków jest w województwach śląskim i łódzkim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Oryginał aktu Unii Lubelskiej można oglądać w archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Dokument jest pokazywany w związku z 450. rocznicą zawarcia Unii. Dokument spisano w języku polskim. Pergamin ma wymiary 72 cm na 45 cm. Ten egzemplarz to jest dokument strony litewskiej. Pieczęci jest tylko 79. Te pieczęcie stanowią to samo mniej więcej co podpis. Więc jest to pokazanie, że posłowie i senatorowie Wielkiego Księstwa Litewskiego zgadzają się na warunki wynegocjowane w czasie negocjacji w czerwcu 1569 roku w Lublinie. Opowiadał dyrektor archiwum Akt Dawnych Hubert Weiss. Oryginał można oglądać do 12 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Magda Linet po raz pierwszy w karierze zagra w drugiej rundzie tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Zagra, ponieważ w pierwszej pokonała w dwóch setach. Pierwszym ekspresowym 6-0 i w drugim bardzo ciężkim, zakończonym w tiebreaku 11-9 Rosjankę Annę Kalińską. Są więc powody do zadowolenia. Zaczęłam bardzo dobrze, grałam naprawdę bardzo dobrze w tym pierwszym secie. W drugim zaczęłam po prostu trochę za wolno i tak za wolno grałam właściwie do samego końca. Starałam się grać bardziej agresywnie w tej breaku, gdzieś tam niestety popełniłam jakieś błędy, no ale na końcu widać było, że się opłaciło. Miałam trochę szczęścia z tym netem, ale to cały czas ja gdzieś tam starałam się dyktować grę, więc cieszę się, że zostało to w jakiś sposób wynagrodzone. W kolejnym meczu poznanianka zagra z reprezentującą Stany Zjednoczone Amandą Anisimową, a dzisiaj w drugiej rundzie wystąpi Hubert Hurkacz. On zmierzy się z doświadczonym Argentyńczykiem Leonardo Mayerem. Początek meczu na korcie numer 17 około godziny 14. Co jeszcze działo się na kortach Wimbledonu? Wygrała liderka światowego rankingu i zwyciężczyni French Open Australijka Ashley Barty. Wygrały także Amerykanki Sloane Stephens i Serena Williams oraz Niemka Angelique Kerber. Odpadła za to Maria Sharapova. Rosjanka poddała mecz z powodu kontuzji. W turnieju mężczyzn awansowali wielcy tego świata. Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal. Do tego dalej grają Japończyk Kei Nishikori i Włoch Fabio Fognini. W piłce nożnej w Copa America Brazylia pokonała 2-0 Argentynę i zagra w finale. W nim zmierzy się ze zwycięzcą meczu Chile-Peru. W Pucharze Narodów Afryki zakończyła się faza grupowa. W najciekawszych meczach 1/8 finału Nigeria zagra z Kamerunem, Egipt z RPA, a Mali z Wybrzeżem Kości Słoniowej. A w finale Mistrzostw Świata Kobiet wystąpią broniące tytułu Amerykanki. W półfinale wygrały 2-1 z Anglią. Media w USA podkreślają, że Amerykanki trzeci raz rzędu awansowały do finału, a sam mecz z Anglikami był jednym z najlepszych, jakie rozegrano podczas tego turnieju. Wśród obrończyń Mistrzostwa Świata bohaterką jest bramkarka Amerykanek, która w końcówce spotkania pewnie obroniła rzut karny i nie pozwoliła doprowadzić do remisu. Występy Amerykanek na francuskim mundialu w USA cieszą się niesamowitą popularnością. Obrona mistrzowskiego tytułu traktowana jest jako obowiązek. Pomoc VAR oraz naszej bramkarki dały nam finał. Rozpoczęła swoją pomyczową relację stacja ESPN. Wcześniej bowiem nie uznano gola dla Anglii. Po weryfikacji wideo dopatrzono się minimalnego spalonego. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dzisiaj drugi półfinał w turnieju w Mistrzostwach Świata Kobiet. Holandia zagra ze Szwecją. Amerykanki, siatkarki, staną na drodze Polek w pierwszym meczu Final Six Ligi Narodów. Początek meczu o godzinie 9, ale o tym meczu powiem więcej w sporcie za godzinę. Ale obiecujesz. Obiecuję bardzo. Jak bum cyk-cyk. Tak. Zachmurzenie umiarkowane na północy kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. 17 stopni w Olsztynie i w Koszalinie, 18 w Zakopanem i Suwałkach, 19 w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie i Łodzi, 20 stopni w Przemyślu, Poznaniu, Jeleniej Górze, Kielcach, 21 w Zielonej Górze, w Rzeszowie, w Lublinie, w Warszawie, 22 we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie. Najcieplej dziś będzie w Opolu. 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Zarobisz mniej,

Ma pan czasem wrażenie, że nasz wszechświat... Czy otacza nas pustka? To o tym mówiliśmy, to ja to wiem. Tak, tak, tak. Ale że on jest na przykład atomem w jakimś czymś większym. Powiedzmy... Nie jestem do końca pewien, czy rozumiem. Że te wszystkie planety to są może atomy czegoś, wie pan, taką mam koncepcję. I składają się na jakąś... Pamiętam, że kiedyś, to chyba było w liceum. Też miałem taką koncepcję. Perfidnie chcąc zagadać panią profesor z fizyki, wymyśliłem, tak się akurat zdarzyło, że wtedy, kiedy mnie poprosiła do odpowiedzi, wymyśliłem na pniu taką... Teorię. Taką koncepcję, że we wnętrzu atomu jest inny wszechświat. No na przykład. Nie kupiła tego. Nie? Nie. A pan? Powiedziała, że niezłe, ale na jej oko chodzi ale o to, że nie znam odpowiedzi na pytanie, o które ona tutaj ten, więc... Poszedł pan w technikę na zagadanie, ale nie szło. Nie, nie szło, nie szło. A, dobrze. No jak ktoś jest doświadczonym nauczycielem, to przecież to przywraca czuję, no czuję, że to w ogóle nie ten. Pytania z kosmosu. Jest pytanie dzisiaj, panie doktorze, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Od pana Stefana i właśnie pan Stefan słuchał kiedyś całkiem niedawno historii, tak, o której pan opowiadał, o tym, że wszechświat to generalnie pustka. I teraz przeczytał gdzieś, że w atomie 95% przestrzeni to też pustka. To jak to się dzieje, że rzeczy, które składają się z atomów, no możemy dotknąć. No, to no właśnie. Tam dotykamy pustki teoretycznie. Panie Stefanie, szanowni państwo, nie 95, tylko dużo więcej. Jeszcze więcej? 99, nie wiem, przecinek 9,99 to jest rzeczywiście pusta przestrzeń. Kiedyś to nawet przeliczałem, że dla atomu wodoru w jego jądrze jest jeden proton i jeden elektron gdzieś tam sobie krąży. To gdyby to wszystko przeskalować tak, że ten proton byłby wielkości jabłka, i położylibyśmy to jabłko na środku Stadionu Narodowego, to ten elektron by krążył gdzieś tam po ostatnich rzędach siedzeń. Więc pomiędzy tym protonem w środku, a tym elektronem jest rzeczywiście pustka. Czyli atomy generalnie to jest pustka. A jeżeli one tak właśnie są generalnie pustką, to znaczy, że rzeczy wykonane z atomów, czy jakby poskładane z atomów, to też jest pustka. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o gazach, czy o cieczach, czy o ciałach stałych. Oczywiście w gazach odległości średnie pomiędzy atomami są nieporównywalnie większe niż na przykład w ciałach stałych, ale dalej na przykład ten stół, na którym stoją te mikrofony i to wszystko, co tutaj jest przed nami, to jest w przeważającej większości pustka. I rzeczywiście można by się zastanowić, to w takim razie jakim cudem to stoi, a nie wpadnie tam, tak? No dlaczego właśnie to dotykamy? I przez pewną analogię, ja później wyjaśnię, dlaczego to jest tylko analogia, a nie opis rzeczywisty. Przez pewną analogię, jak weźmiemy dwa magnesy i skierujemy je do siebie tymi samymi biegunami, to one się odpychają. Innymi słowy, jeżeli teraz weźmiemy jeden magnes i drugi do drugiej dłoni i próbujemy je do siebie zbliżyć, to w pewnym momencie czujemy opór. Ale ten opór nie wynika z tego, że jeden magnes opiera się o drugi. Pomiędzy nim jest jeszcze pustka. Okej, powietrze. Ale generalnie tam nic nie ma, tak? No to dlaczego my ten opór czujemy? Bo tam dlatego, jest pole. Że pomiędzy nimi działa siła, która je odpycha. I wydaje mi się, to jest inna siła, to jest inny charakter siły niż ta, która jest pomiędzy atomami, czy pomiędzy jądrami atomowymi, ale generalnie to jest to samo zjawisko. Jądra atomowe, one się nie stykają z sobą na przykład w ciałach stałych, tak jak moglibyśmy przypuszczać, jakby nam intuicja podpowiadała. One są w pewnych odległościach, natomiast one są jak gdyby zawieszone, tak jak gdyby na takich sprężynach taka siatka była. I teraz nie jesteśmy w stanie ich zbyt blisko do siebie zbliżyć, a i oddalenie ich od siebie wymaga od nas pewnej energii. Oczywiście, jeżeli tej energii mamy dużo, jesteśmy w stanie bardzo do siebie zbliżyć dwa jądra atomowe. Nawet jesteśmy w stanie jedno jądro atomowe z drugim jak gdyby zgnieść z sobą. I to się dzieje na przykład we wnętrzu gwiazd. Ale do tego potrzeba rzeczywiście bardzo dużej energii. My takiej energii nie mamy, więc dotykając stół, dotykając mikrofony, przez analogię... Mikrofonu nie. Mikrofonu nie dotyka. No nie. Dobrze. Więc dotykając stół, podłogę, krzesło, przez pewną analogię robimy mniej więcej tak jak z tymi dwoma magnesami. Czujemy opór, mimo tego, że przecież one się nie stykają. Mimo tego, że tak naprawdę no, tam jest powiedzmy pustka. To przez taką pewną analogię, czy tak z grubsza, tak by to można wytłumaczyć. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, panie Stefanie. Ja panu teraz wytłumaczę. Tam w środku są takie magnesiki. I po prostu się nie da. Dobrze mówię? Tak. W pewnym sensie tak. Nie dokładnie tak, bo to jest inny, tak jak mówię, to nie jest siła magnetyczna, czy tutaj nie mówimy o polu magnetycznym, tylko raczej elektrycznym, ale... Tam są takie magnezy. A wie panu, panie Stefanie. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odłęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając skórę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. O nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił, jutro przeprosimy, to jutrze zapomną. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając skórę. O, i tu jest takie miejsce, to jest Król, te smaki i zapachy, i to jest utwór, którego... od którego nie mogę się uwolnić jakoś ostatnio. Tak, wiem. Redaktor to wie, że ja nie doskonale mogę. Doskonale wiem. Tak, wiem. Przynajmniej też zniewalasz innych. A to inna sprawa. Dzień dobry, mówi Beata z drogi do Ełku. W myśl wykładu doktora Rożka to właśnie wiozę do pracy 70 kilo pustki. Tak właśnie jest. No, tak powiedział. Tak powiedział. Dobrze. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Tata. I Krystian Hanke. No mnie nie czeka włożenie pustki, wręcz przeciwnie, samochód będzie pewnie załadowany. A to nie szkodzi, bo to i tak jest pustka. No tak, ale to taka pustka ciężka dość. Nie szkodzi, ale pustka. Przecież doktor powiedział. No ja wiem, wszystko wiem, ale jak to wytłumaczyć silnikowi, który będzie jednak potrzebował paliwa? Powiedz mu, że on też jest pustką i paliwo też. A to co? Nie, to ja już w takim razie wymiękam. No tak czy inaczej, powoli się już pakujemy. Od poniedziałku tata ma projekt wakacje z dziećmi. Wreszcie nieograniczony żadnym muszę i poczekajcie, skończę montować. Czas na podróże i odpoczynek. Bez wstawania o świcie, bez gonienia w piętkę, szukania Wi-Fi, sprawdzania maili. Czy się uda? No nie wiem. Czeka mnie spory test. Czy jest jeszcze ze mną w porządku? Czy już w oczy zagląda FOMO? FOMO, czyli Fear of Missing Out, to jest poczucie wszechobecnej utraty. Wydaje nam się, że tam, w tym internecie, w mediach społecznościowych, dzieje się coś fantastycznego, z czego jesteśmy właśnie wykluczeni i w związku z tym mamy taki przymus ciągle być online. Tłumaczy Marta Witkowska, ekspertka Instytutu NASK. Kto dobrze mnie zna, powie, że to już po ptakach, że to już się stało. No ale jak miało się nie stać, kiedy nawet w wakacje, kiedyś, dawno temu, kupowałem gazety, bo chciałem wiedzieć, co się dzieje, na kempingu telewizora nie było, radia też. Teraz gazety zastąpił internet. Zazwyczaj mamy takie poczucie, że różne złe rzeczy dzieją się innym, a nie nam. A co najciekawsze, jedną z grup zawodowych, które są najbardziej narażone na FOMO z racji zawodu, są dziennikarze. Jeżeli ktoś prowadzi własny biznes, bardzo ciężko się odłączyć. Natomiast dość łatwo możemy zaobserwować, czy syndrom FOMO nas zaczyna dotykać. Przede wszystkim wydaje nam się, że musimy być wszędzie i zawsze obecni. Tu jeszcze bym się bronił, że to w sumie nic nowego. No przecież czyż nie mieliśmy takich przyjaciół, na studiach? Czy nie mieliśmy sąsiadki z bloku, która pierwsza była na miejscu, kiedy na ulicy coś się zdarzyło? Stłuczka, pożar śmietnika? Owszem, mieliśmy, ale teraz świat dał nam możliwości bycia wszędzie. Rozwinął pole owego bycia, zabrał czas, a wielu wpędził w stres. A permanentny stres, dodajmy, niszczy nasz mózg. Przekonanie, że jeżeli my w czymś nie uczestniczymy, to właściwie nie jesteśmy atrakcyjni, niespecjalnie warto utrzymywać z kimś kontakt, bo i tak nikt z nami tego kontaktu nie będzie chciał utrzymywać. Bardzo spada nam samoocena, jak oglądamy te takie piękne, wyidealizowane relacje z tych wspaniałych wakacyjnych podróży, zawierania nowych znajomości, którymi raczą nas nasi znajomi przyjaciele. W mediach społecznościowych pogłębia takie poczucie, że to z nami jest coś nie tak, bo wszyscy mają takie fajne, ciekawe, udane życia, a my żyjemy w takiej szarej codzienności. Za tym poczuciem czai się pułapka. Brzmi ona tak: moje życie też jest świetne. Też je pokażę w mediach społecznościowych. Wszyscy tak robią, to ja też. Non-stop sprawdzamy lajki, komentarze, aktualizacje, odświeżamy nasze statusy, sprawdzamy powiadomienia poczty, reagujemy też na każde powiadomienie. A co w efekcie? Problemy z koncentracją. Trudność w dokończeniu jakiejkolwiek czynności, bo pikający telefon nam co chwila przypomina o tym, że powinniśmy za czymś nadążyć, w związku z czym nie możemy dokończyć tego, co zaczęliśmy. Więc może warto się jednak zatrzymać? Dzieci na nas patrzą. Nastolatki często już siedzą po uszy w FOMO. 16% internautów powyżej 16 roku życia cierpi na ten syndrom. Dokąd to zmierza? Do katastrofy. Naprawdę, zatrzymajmy się chociaż na chwilę. Możemy na spokojnie przyjrzeć się temu, jak wygląda nasza codzienna obecność w sieci i podjąć być może takie małe próby. Ja nie mówię zerwać z siecią, bo to jest oczywiście mało możliwe. Kontrolować czas, popatrzeć, jak długo tak bezcelowo się błąkamy po sieci. Dostrzegać też swoje wybory. Dlaczego oglądam 50. filmik na YouTubie? Może niekoniecznie mnie już to interesuje. Czy każdy status muszę skomentować? Czy każdą wiadomość muszę odczytać? To też taki dobry czas, kiedy możemy poeksperymentować z ustalaniem priorytetów. Warto też część spotkań, jeżeli to jest możliwe, przenosić do świata offline, a nastolatkom, dzieciom mówić o tym, że jednak świat autoprezentacji jest troszkę czym innym niż nasze faktyczne życie. Taka lekcja do odrobienia w wakacji, redaktorze. Wyjdźcie z sieci. Ja wiem, że my jesteśmy ryby, ale naprawdę, trzeba czasami wyjść. My się słyszymy jutro i w sobotę też wyjątkowo z Międzyzdrojów. Zapraszam też na spotkanie w piątek przed południem do amfiteatru. Projekt Tata, jak wszystko pójdzie dobrze, wróci do porannej audycji we wrześniu, a do tego czasu będę na facebookowym profilu Projekt Tata 3 w trybie wakacyjnym, czyli o umiarkowanej intensywności. Zapraszamy serdecznie. Krystian Hanke. Czytałem rozmowę z panią Agatą Buzek kilka dni temu. Ona zgubiła telefon. Opowiadała o tym, jak świadomie postanowiła nie kupować nowego i jak próbuje walczyć z tym, o czym mówiłeś. Bardzo ciekawa rozmowa. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The eye of a storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1790 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Zablokowana krajowa dziesiątka między Toruniem a Bydgoszczą. W Emilianowie kierowca samochodu osobowego, chcąc uniknąć zderzenia z innym autem, zjechał z pasa i wjechał pod ciężarówkę. Jego samochód zapalił się. Na miejscu pracują służby. Wyznaczono objazdy. Droga może być zablokowana przez 4 godziny. Polska będzie wspierać Josepa Borrella na stanowisku szefa unijnej dyplomacji, zapowiada minister spraw zagranicznych. Nominacja Borrella stwarza szansę na dobrą współpracę, dodał Jacek Czaputowicz. Liderzy państw 28 uzgodnili wczoraj na szczycie w Brukseli, komu przepadną kluczowe stanowiska w Unii. Oprócz Borrella wybór upadł też na Niemkę. Ursula von der Leyen zostanie nową szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel będzie przewodniczącym Rady Europejskiej. Włoski socjalista David Sassoli ma największe szanse, by zostać szefem Parlamentu Europejskiego. Jego kandydatura została zgłoszona wczoraj przez frakcję socjalistów i demokratów. Nowy przewodniczący Europarlamentu ma być wybrany jeszcze tego ranka. Deputowani wyłonią też kilkunastu jego zastępców. W stolicy Tunezji zastrzelono mężczyznę, który miał pas z ładunkiem wybuchowym. Władze informują, że zamachowcem był poszukiwany terrorysta. W czwartek w Tunisie doszło do dwóch ataków na funkcjonariuszy policji. Zamachowcy samobójcy zdetonowali ładunki wybuchowe. Zginął jeden policjant, kilka innych osób zostało rannych. Do zorganizowania ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Christine Lagarde, szefową Europejskiego Banku Centralnego. Francuska prawniczka została desygnowana przez Radę Europejską po 3 dniach negocjacji w Brukseli. Obecna szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Teraz Lagarde muszą zatwierdzić unijne kraje, Europarlament i Rada Prezesów Banku. Francuskę na stanowisku szefa Międzynarodowego Funduszu zastąpi David Lipton. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT. Dla firm oznacza to obowiązkowy split payment, czyli mechanizm, według którego kwota netto trafia do dostawcy, a VAT od razu na konto fiskusa. W relacjach biznesowych split payment ma być obowiązkowy od kwoty 15 tysięcy złotych. Będzie dotyczył wrażliwych kategorii towarów, czyli takich, które sprzyjają wyłudzeniom VAT-u, mówi Zbigniew Makowski z Ministerstwa Finansów. Paliwa, elektronika, stal, odpady, złom, folia stretch, części samochodowe. Węgiel to jest nowość. To są te, w których dotychczas była odwrócona płatność lub solidarna odpowiedzialność. Według rządu podzielna płatność to kolejny krok w uszczelnianiu systemu podatkowego. Nieobowiązkowo mechanizm działa już od lipca zeszłego roku. Obowiązkowo, z pewnymi wyjątkami, zacznie działać od września. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Według większości ekonomistów stopy pozostaną na obecnym poziomie. Rada zapozna się z dokumentem przygotowywanym co 4 miesiące przez NBP, który mówi m.in. o prognozie inflacji. Zdaniem Jarosława Janeckiego z SGH wzrost cen jest nieunikniony. Prawdopodobnie analitycy będą zwracać uwagę na ryzyko utrzymywania się wyższych cen żywności i cen energii. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Na Wall Street niewielkie wzrosty. Zdaniem ekonomistów entuzjazm po weekendowych rozmowach prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych zaczyna się pomału wyczerpywać. Przypomnijmy, strony wróciły do stołu rozmów po sobotnim spotkaniu obu przywódców na szczycie G20. Waluty. Złoty cały czas bardzo mocny. Euro 4,24, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,74. Środa zachmurzenie umiarkowane, na północy krajokresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura dziś maksymalna to od 18 stopni na północy do 23 na południowym zachodzie i 18 na Podhalu. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 25 minut będzie 8. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Zaglądamy do katalogu. Piotr Metz. Piosenkę Empty Garden z albumu Jump Up panowie Elton John i Bernie Taupin, o których przyjaźni za chwilę kolejna opowieść, poświęcili Johnowi Lennonowi, z którym Elton nagrywał i występował w połowie lat 70. We love buying records. Uwielbialiśmy kupowanie płyt i wspólne ich słuchanie w słuchawkach. Bernie kochał literaturę i sztukę. Wiele mnie nauczył. Chodziliśmy wszędzie razem, do kina, do pubu. Byliśmy nierozłączni i ponieważ tak różni, zupełnie niepodobni, świetnie się dogadywaliśmy. I found an empty garden among the flagstones there. Who lived here? He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for, this little empty garden by the brownstone door and in the cracks along the sidewalk? Nothing grows no more. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so amazed, we're crippled and with age. A gardener like that one, no one can replace. He farmed his best in younger years, but he'd have said that roots grow stronger if only he could hear. Ooh, live there. He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now we pray for rain. But no one answers, and I've Elton John i Piotr Metz. Dziękujemy. Do jutra, panowie. 227-3, przypominam o numerze telefonu. Pan w sprawie znanej. Dzwonię z wielką prośbą, bo jestem zafascynowany tym, co zrobił mistrz Filip dzisiaj, jeśli chodzi o imitację pracy silnika Syreny 105. Gdyby można było jeszcze dzisiaj w porannej audycji powtórzyć, byłbym bardzo wdzięczny. Szczerze mówiąc, liczyłem na taki telefon, bo z przyjemnością posłuchamy sobie jeszcze raz, co można zrobić ze skrzypcami i silnikiem Syrenki. Nieprawdopodobny artysta. Ja Państwu tylko życzliwie przypomnę, że na stronie internetowej trójkowej jest archiwum urywków z kalendarza, to przed siódmą, ale w tym archiwum oczywiście wszystkie odcinki są wycięte i można sobie posłuchać. Zresztą w tajemnicy Państwu powiem, że Łukasz Błąd zgodził się na publikację zdjęcia, o którym mówiłem wczoraj i ono już jest na profilu Ranek w Trójce, więc proszę rzucić okiem i tam też jest link do archiwum urywków. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No ja chciałem powiedzieć, że u mnie tak zwany fonor występuje, czyli Fear of No Radio. I chciałem zapytać redaktora Marcela, czy jak nie słyszę trójki, bo jadę gdzieś samochodem i z tego powodu się trochę denerwuję, to mam się z tego leczyć czy nie? Czuwaj. Nie leczyć. Pielęgnować. Pielęgnować. Zapraszamy do trójki. Za 17,5 minuty będzie ósma. Teraz o urodzinach. Ale po kolei. Musieli wytrzymać w ciężkich warunkach. Nie znali gór. Nie wiedzieli, czy uda im się wrócić z wyprawy do domu. Minęło dokładnie 80 lat od chwili, kiedy pierwsi polscy taternicy stanęli na 7-tysięczniku w Himalajach. Szczyt Nanda Devi zdobyli wtedy dwaj z czterech uczestników wyprawy. 34-letni Jakub Bujak oraz 29-letni najmłodszy w grupie Janusz Klarner. Dziś ten dzień określa się jako początek polskiego himalaizmu, opowiada Anna Pietraszek, reżyserka filmu o polskich prekursorach himalaizmu Orłem Być. Wtedy to nie było takie łatwe. Kupić plecak, polary, bilet na samolot i ciach, byle się wspiąć na górę. Projektowali sami swoje ubrania, szyli, projektowali plecaki, projektowali namioty i walczyli u Brytyjczyków, czyli kolonizatorów Indii, o zezwolenie na to, żeby tacy Polacy jacyś mogli dostąpić zaszczytu wspinania się w Himalajach. Starali się o Mount Everest, ale Anglicy bardzo byli sprytni i sami chcieli próbować Everestu. Dali Polakom Nanda Devi, licząc, że nie wejdą, bo Nanda Devi East jest trudna. I 2 lipca Polacy stanęli na szczycie, dwaj. Historia Nanda Devi Wschodniej, historia Jakuba Bujaka i jego towarzyszy wyprawy była historią, którą w jakiś sposób ukrywano. Narcyz Sadłoń, oficer i lekarz wyprawy na Nanda Devi East w 2009 roku. Niektórzy powątpiewali, czy w ogóle była wyprawa, inni twierdzili, że nie weszli na szczyt, bo nie ma dowodów. Moja ciocia Magda Lęczowska, córka Jakuba Bujaka, przechowywała listy, dokumenty, zdjęcia, przechowywała książkę Klarnera, w której były zdjęcia ze szczytu. 10 lat temu wraz z Jankiem Lęczowskim, wnukiem Jakuba Bujaka, moim kuzynem, taką wyprawę zorganizowaliśmy. Celem naszym oczywiście była taka wola wejścia, poszukania termosu, który Jakub Bujak przekazał rodzinie, przekazał informację, że tam pod szczytem w kopule szczytowej w skałach umieścił termos, którym zapisał informację o tym. Tak byliśmy tutaj pierwsi, zdobyliśmy ten szczyt. Moje pokolenie za szczyt oddałoby wszystko. Anna Czerwińska, polska himalaistka, zdobywczyni 6-8-tysięczników i korony ziemi. Ja też 100 metrów pod szczytem Everestu, ja wchodziłam w 2000 roku, więc ja zobaczyłam, że już mój tlen dochodzi do końca na wierzchołku południowym, ale 100 metrów od najwyższego punktu na świecie człowiek się nie cofnie. Nawet ja się nie cofnęłam. Chociaż ja potrafiłam się wielokrotnie cofać, więc byłam sama, bo Hiszpanie, którzy byli przede mną, taka trójka, już poczekali na mnie na szczycie, zrobili mi zdjęcie, zadzwonili do bazy, że jakaś Polka jest na szczycie i sobie poszli. Patrzyłam na zegarek, mówię, 10 minut na topie. Odsiedziałam 10 minut, wstałam, otrzepałam się na dół. Żadnych wzruszeń. Byliśmy pionierami. Nie mieliśmy żadnych informacji, nie mieliśmy zdjęć satelitarnych, nie wiedzieliśmy, co się za uskokiem grani kryje. Było ciężej, niewątpliwie, już nie mówię o ekwipunku oczywiście, który, no krótko mówiąc, nie sięgał do pięt temu, co jest teraz. Góry są lepiej znane. są świetne prognozy pogody, jest łączność, jest taka świadomość, że no po prostu ten ratunek w razie czego jest osiągalny. Najwięcej przypadków śmiertelnych jest przy zejściach. Janusz Kalinowski, wiceprezes klubu sportowego Polskie Himalaje. Organizm jest już bardzo, bardzo zmęczony po ataku szczytowym. Chcąc, nie chcąc, człowiek jakby się troszeczkę rozluźnia. Już mam ten medal w ręku, byłem na szczycie. To są chwile nieuwagi, gdzie sekundy decydują o tym, że się załamie noga na stromiźmie i się leci w przepaść, czy też są przypadki, że jest tak ogromne zmęczenie, że człowiek chce odpocząć, przystaje, czego robić nie można. Mój kolega Alek Lwow napisał taką książkę Zwyciężyć znaczy przeżyć. Ja mówię, Aluś, zdeklaruj się, co ty chcesz, przeżyć czy zwyciężyć? 80 lat polskiego himalaizmu z himalaistami, miłośnikami gór rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Przypomnę Państwu tylko, że kilka dni temu Jarosław Gawrysiak i Wojciech Fraczyński zdobyli ponownie, 80 lat później, Nanda Devi, a w tej wyprawie bierze udział, bo ona trwa, Jan Lęczowski, wnuk jednego z uczestników wyprawy sprzed 80 lat. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddajcie ją, oddajcie miłość i wiarę w nią. Oddajcie ją, oddajcie miłość i wiarę w nią. Oddaj mi ją, Organek i Niemiłość. Dzień dobry. No perfekcyjna imitacja tej syreny. Nawet myślę, że można model określić. 104 Kurowa. I chyba coś nie tak jest z mieszanką, bo za niebieską z rury wydechowej. Dziękuję, pozdrawiam i gratuluję jeszcze raz. Jeden ze słuchaczy nawet rozpoznał, że ewidentnie jedzie na trójce. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ale jedzie delikatnie, bo jak to w syrenach, trzeba na półośki chyba tam było uważać. Nie, to nie wiem takich rzeczy. Tak, tak, było takich dużo rozkraczonych na środku, bo właśnie ten układ kołowy tam nawalał. Ale zasadniczo rzeczywiście chyba 104 porywaczka. Dobrze, Kurołap też dobre określenie. No dobrze, to w takim razie my zaczniemy od zespołu Snow Patrol. Możemy? Tak, tak, tak. No to tak, proszę bardzo. Tak, tak. Niełatwo w to uwierzyć, ale właśnie Snow Patrol będzie w tym roku świętował ćwierćwiecze działalności. Być może ktoś jeszcze nie słyszał w ogóle o tym zespole, no to po 25 latach warto to nadrobić. Na tę okoliczność kilka ostatnich miesięcy zespół spędził w studiu. Z czym z tego studia wyszedł? No, będziemy się pewnie dowiadywać w najbliższym czasie. A na razie dostaliśmy jeden utwór okolicznościowy o przemijaniu. Czas nie będzie płynął powoli, mimo że błagam go, żeby trwał. Tak śpiewa Gary Lightbody w piosence zatytułowanej. Och, jakie zaskoczenie. Time won't go slowly. This could be the end of everything I thought I was. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you. Time won't go slowly though, always so fast. You are the answer to every question I've asked. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you. We need more time. But there's a little part of me that loves it when we rush. Can I go? Snow Patrol, tak to brzmi? No i teraz w zasadzie powinna być zagadka, ale chyba już daruję ci dzisiaj, bo tych zagadek ostatnio za dużo było. Ale na wszystkie odpowiedziałem. No na wszystkie odpowiedziałeś, a na niektóre nawet prawidłowo. Uh-huh. No i bardzo się to chwali. A może jednak spróbujemy. To będzie bardzo zła jakość, ale koncert jest z 11 sierpnia 1979 roku. Czwartek to był. To nie o to pytałem. Ale ja udzieliłem odpowiedzi. Bardzo dobrze. To jeszcze udziel drugiej. Mm-hmm. Co to może być za zespół? YouTube. Brawo. Brawo. Wyśmienicie. Znakomicie. Wielka gra dla czwartek. Ciebie. 11 sierpnia 79 roku, bo fanów zespołu YouTube zelektryzowała wiadomość o odnalezieniu kasety, która zawiera zapis tego koncertu. To w tej chwili najwcześniejszy koncert YouTube, z którego istnieje nagranie. Bono i spółka występowali wtedy na dublińskim bazarze Dandelion Market. Koncert nagrał Pete McCluskey, gitarzysta występującego przed YouTube zespołu The Stogers, co trafiło na setlistę. No, między innymi właśnie słuchany Out of Control, a poza tym Stories for Boys i Shadow and Tall Trees, które potem znalazły się na płycie Boy, ale są też nigdy nie zarejestrowane w studiu Cartoon World, ich Street Mission oraz nigdy wcześniej w ogóle nie słyszane In Your Hand i Concentration Camp. Bilet na ten koncert kosztował 50 pensów. Historyczne to wydarzenie. Słuchać się tego nie da, ale to nie ma znaczenia. Kompletnie, ale słychać tam, że dobrze im. Nie, jest energia, a panu Pitowi gratulujemy takiego zmysłu przewidywacza. Antycypacji. Antycypacji, gdyż no właśnie, to może być dziś biały kruk. No a teraz utwór, który być może właśnie, niektórzy fani seriali znają. Dlaczego być może? Na pewno znają. Zwłaszcza fani serialu The Affair. Z pewnością. Ja bym być może dał z pewnością. Z pewnością. Zamiast być może? Tak. Bardzo dobrze. Tak, śpiewa oczywiście Fiona Apple w czołówce do serialu The Affair. Bardzo intrygujący utwór.